حامل مرشد تھڑیے تے تاگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تاگل بن دیئے دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا ارے سلام ہے اس شخصیت پر سلام اس شخصیت پر جس نے ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر میدان مدینہ میں لا کر بٹھا دیا مرشد پھڑیے تے تاگل بن دیئے مرشد مرشد کریے تے تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے سر نظرانہ کریے سر دے سائیں تو سر نظرانہ کریے سر دے سائیں تو جان تلی تے دھریے تے ہمارے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی کامل مرشد پھڑیے تے تاگل بن دیئے اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو ارے جس نے ہمیں نمازی بنایا سنتوں پر چلنے کا جذبہ دیا جس نے ہمارے پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی کو دفاع کروا دیا اور ہمیں کرتا پاجامہ پہنا دیا ہمارے سر پر امامے سجا دیے جس نے ہمارے چہرے پر داڑھی سجوا دی اللہ کی برکت والا میرا سب سے پیارا میرا عظمت والا میرا پیارا پیارا میرا میرا پیر میرا بول بول میرا پیر میرا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا میرا پیر میرا میرا پیر میرا میرا پیر میرا میرا پیر میرا پیر لکھاں نوجواناں داڑیاں امامے سجوائے نے سن پارکھوایا نے سنتا سکھانا میرے پیر دا کم گئے میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا مرشدی عطار پر نور کی برسات یا واجب تر ہے لوٹ رہا سیدھے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو دل درد سے بسمل کے دل درد سے بسمل کی تارہ لاٹ رہا ہو دل درد سے بسمل کی ترہے لاٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو یا رسول اللہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو سینے پہ تسلی کو مٹی نہ ہو پسے مرگ نہیں مٹی نہ برباد پسے مرگ نہیں سے مرگ جب خاک اڑے میری جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہاں جب خاک اڑے میری تم مدینے کی ہاں ہو سینے پہ تسلی کو تیرا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فائزان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سحری کا آخری وقت 4:50:51 ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈھونڈا ہی گئے سسرے قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے سسرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، بسمل کی طرح لوٹ رہا سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو.

ڈبل نہیں بابا صلوا علی الحبیب سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اگر صرف زمزم آب زمزم ہے اور پانی نہیں ہے, یعنی پانی پر قدرت ہی نہیں اور, تب بھی تیمم کی اجازت نہیں ہوگی, وضو آب زمزم سے کرنا ہوگا. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. اب ہمارے خصوصی اسلام بھائی بھی اس وقت یہاں موجود ہیں, اور یہ بھی اجتماع میں بھی تھے ماشاءاللہ. اشاروں کا آج بہت پیارا سلسلہ چل رہا تھا. ان کے اب کوئی اشارہ کرے نا, کوئی سمجھتا ہے اسلام بھائی؟ تھوڑا سا میدان میں آ جائیں تاکہ آپ کو دیکھیں. یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ, یہ بول نہیں سکتے نا. یہاں یہاں آ جائیں, تھوڑا یہاں سے, تاکہ ہم آپ اشارہ کریں گے تو یہ سمجھیں گے. خصوصی اسلامی بھائیوں میں ایک احساس سے کمتری کا ایک عنصر پایا جاتا ہے, اس کو کیسے دور کیا جائے, ان کو خود کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو چلے ماحول ایسا ہو ہمیں کچھ کریں یہ کچھ کریں, کیا یہ خود اپنے احساس سے کمتری کا کوئی علاج نکال سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے اپنے آپ کو حوالے سمجھے اور اللہ تعالی نے جس طرح رکھا اس کو اس پر راضی رہے. ان کو چاہیے کہ زبان والوں کو نہ دیکھیں کہ ان کو زبان ہے اور ہم کو زبان نہیں, ان کے کان سنتے ہمارے کان نہیں سنتے, بلکہ یہ نابیناؤں کی طرف دیکھیں. اگر ان کو یہ اختیار دیا جائے نا, یا تم کو نابینا کر دیتے اور آنکھیں اور زبان دے دیتے, تو کبھی بھی نابینا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ سمجھتے کہ ان دونوں سے بڑھ کر آنکھیں نعمت ہیں. ان کو پوچھو کہ اگر تم کو اختیار دیا جائے کہ یہ دونوں میں سے ایک صورت ضروری ہے, یا تو تم گونگے رہو گے اور بہرے بھی رہو گے, یا تم کو اندھا کر دیا جائے اور آنکھ اور زبان مل جائے گی, کیا قبول کرو گے؟ گونگا بہرا رہنا پسند کر رہے ہیں, اشارے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا صحیح ہے. تو یہ یوں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کو کہ اللہ تعالی نے آنکھوں کی نعمت سے ان کو محروم نہیں کیا, الحمدللہ. پھر یہ کہ مزید ہاتھ پاؤں دیے, جن کے ہاتھ نہیں ہوتے وہی اس کی قدر سمجھتے, بلکہ ایک ہاتھ چلا جائے تب بھی آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے. ہاتھ ہے اور خدا نہ خواستہ فالج گر گیا تو کیا کریں گے؟ یہ بھی اگر اپنے ان کو بولیں گے کہ تم کو چلو وہ آنکھ زبان اور کان مل جاتے ہیں لیکن تم کو فالج زدہ کر کے بستر پہ ڈال دیا جائے گا, تب بھی تیار نہیں ہوں گے. ایسی بہت ساری مطلب نعمتیں ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حال ہمارے حال پر رحم فرمائے. یعنی اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے, نہ اس کا شمار کر سکتے. اب اس پر ایک حکایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ آنکھوں سے بھی نابینا اور ہر چیز سے وہ پاؤں بھی اس کے بیکار, ہاتھ بھی بیکار, وہ بالکل وہ پڑا ہوا تھا. وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہا تھا کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو انہوں نے پوچھا کہ نہ تمہاری ٹانگیں کام کر رہی ہیں, نہ تمہارے ہاتھ کام کر رہے ہیں, نہ تمہاری آنکھوں سے تم کو نظر آ رہا ہے, کون سا مرض ہے, کون سی مصیبت ہے جو تم پر نازل نہیں ہوئی, پھر بھی آخر وہ کون سی مصیبت ہے جس کا تم کہہ رہے ہو کہ اس خدا کا شکر ہے, یہ جو دعا پڑھ رہے تھے اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہے جس میں اپنے بہت سے بندوں کو مبتلا کر رکھا ہے. تو اس نے کچھ اس طرح کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, اگرچہ میں واقعی ان کی بیماریوں میں پڑا ہوں, مصیبتوں میں, لیکن سب سے بڑی مصیبت ہے کفر کی, اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے. تو یہ نا مسلمان کے لیے شکر کرنے کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں تو صبر آ جائے گا, اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں. نہ دنیاوی معاملے میں نیچے سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ میری تو بس وہ 8000 روپے تنخواہ ہے, گزارا ہو نہیں رہا, مجھے بس وہ چاہیے, اس کے پاس کار ہے تو اس کے پاس یوں ہے. تو ان کو دیکھیں گے تو کبھی ان تک آپ پہنچ نہیں سکیں گے کہ دنیا میں ایک سے ایک مالدار پڑے ہیں, اور آپ کی دوڑ جو ہے نا ختم کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ نیچے دیکھیں کہ یار مجھے 8000 ملنے, بےچارا وہ تو یار 2 سال سے بے روزگار پھر رہا ہے, قرضے کا اس پر انبار لگ گیا. اس کو دیکھیں جو بیچارہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے اور لوگوں سے مانگ کر کھا رہا ہے, اس کے کمانے کی صلاحیت ہی نہیں بیچارے میں. تو اس طرح نیچوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یوں ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے 8000 مل تو رہے میرے کو. اور اوپر دیکھنے کا یہ کہ دین کے معاملے میں اوپر کو دیکھیں کہ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں سمجھا کہ میں نے بہت نیکیاں کی، بلکہ جو آپ سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے آپ اس کو دیکھیں. آپ ٹھیک ہے پانچوں وقت نمازیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہ بے نمازیوں کو نہیں دیکھیں کہ تو بے نمازی ہیں اور میں اچھا ہوں، نہیں. آپ تہجد گزار کو دیکھیں کہ یار میں پانچ پڑھتا ہوں، یہ تو تہجد کے لیے اٹھتا ہے رات کو، تو عشرا کو چاشت بھی پڑھتا ہے، عوابین بھی پڑھتا ہے. میں تو یار چک چک کرتا رہتا ہوں، بولتا رہتا ہوں، یہ ماشاء اللہ خاموش طبیعت ہے، زبان کا قفل مدینہ ہے. میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں، اس کی تو ماشاء اللہ نگاہیں بھی نیچے رکھتا ہے، ایسا باحیا شخص ہے. تو ایسی جو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ نیچے نہ دیکھیں کہ یہ بے نمازی ہے اور یہ گالیاں بکتا ہے اور میں تو بہت اچھا ہوں، نہیں، بلکہ آپ اپنے سے اچھے کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی پرواز کریں کہ میں بھی اچھا ہو جاؤں، مزید اچھا ہو جاؤں، مزید اچھا ہو جاؤں، مزید اچھا ہو جاؤں. یہ تو تھوڑی بھی اگر سمجھداری ہوگی نا تو آدمی بہت سارے یعنی کہ بے صبری کے کلمہ شکوا شکایت سے بچ سکتا ہے. تو یہ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، یہ سب سیکھتے رہیں گے اپنے انشاءاللہ، اور صبر آ جائے گا، گلے شکوے کی عادت نکل جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری روزے دل غمناک مضطر جان ہے حسرتا اب چل دیا رمضان ہے حسرتا حسرتا اب چل دیا رمضان ہے چل دیا رمضان ہے حسرتا حسرتا اب چل دیا رمضان ہے تیری آمد سے دلِ پس کھل اٹھے مرتے آمد سے دلِ پس مرتا کھل اٹھے مگر تیری آمد سے دلِ پس مرتا کھل جل تڑپا کر ہمیں تو چل دیا رمضان ہے جل تڑپا کر ہمیں تو چل دیا رمضان ہے حسرتا حسرتا چل دیا رسول اللہ دیکھو چل چل دیا رضا چھ